Katika swali lililoulizwa hapa, anasema je, yafaa kwa Muislamu kumiliki silaha za moto, mfano bastola, na akawa anaitumia kuogopesha wanaomzunguka ili kujihakikishia amani ya nafsi yake? Sheria ya Kiislamu haijakataza mtu kumiliki silaha katika misingi yake ya uhalali: upanga, bunduki, kadhalika na mingineyo katika yanayoruhusiwa katika mamlaka husika, kwa lengo la kujihami, kadhalika kuwatia hofu maadui. Lakini katika vitu vya kuzingatia, kuna baadhi ya watu hawana akili lakini wamepewa silaha nyingine, au anamiliki silaha kama silaha za moto. Mtu anaweza kumwelekezea kisu mwenzake, upanga, nitakupiga panga mimi au nitakuchoma kisu, au akamwelekezea bastola. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo ameipokea al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala na Imam Muslim katika sahihi yake, anasema la yushiru ahadukum ala akhihi bisilahi, asimuishirie mmoja wenu ndugu yake kwa silaha. Usijaribu kufanya hivyo, fa innahu la yadri la'alla ash-shaytana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufrati an-nari, huenda shaytani akamnyakua au akamchomoa katika mkono wake, kwa maana kwamba akafyatua silaha hili, kama ni risasi ikatoka, au akapiga mshale, au akapiga upanga, shetani akashawishi katika lile, alafu ikawa hatima yake yeye ni kuingia katika shimo la moto. Usijaribu. Sasa kuna watu hawana akili, kitu kidogo kashatoa bastola yake, kitu kidogo kashatoa bunduki, piga risasi mimi, mwingine kashatoa panga, mwingine kashanyanyua fimbo, pingine bakora, ataka kuchapa watu. Zote hizi ni silaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza usifanye namna hiyo, kwa sababu ni kuwatia hofu watu na kuondolea amani. Lakini inapobidi sasa katika masala dafu sa'il, kujitetea, kumuondosha yule mvamizi, umevamiwa nyumbani kwako, wezi, majambazi, basi inatakana uende hatua baada ya hatua kwa kutumia hiyo silaha ulionayo. Kwa hiyo ni jambo linalojuzu, na hivyo kufuata mamlaka, yaani taratibu zile za kimamlaka, na si kujimilikisha silaha kiholela. Sema ikiwa uliiba mali ya mtu dukani na ulikuwa hujui madhara yake, sasa umefahamu na hauna uwezo wa kulipa ile mali, je, ufanye nini ili kuepuka na adhabu ya kiyama? Basi mfahamishe mwenyewe kwamba mimi nilichukua kiasi fulani cha mali kwenye duka lako wakati uliponiamini mimi, lakini natarajia nitakulipa kidogo kidogo, au nisamehe. Kwamba msamaha, kwa sababu ile ni mali utakiwa irudishe kwa mwenyewe. Umemwibia, mrudishie mwenyewe mali yake. Kwa hiyo katika misingi ya tauba ni kwamba ikiwa ni haki ya mtu, basi utabara, kwa maana uirudishe kwake, au utake msamaha kwake, akusamehe yeye mwenyewe. Na wewe ndugu yako kama amekufanya hivyo, na mambo yashapita siku nyingi, amekuja kukwambia ukweli, msamehe, msamehe, mfanyie wepesi. Kumbe ala, mimi nilikuwa nafikiria kadha kadha, kumbe nilikuwa niibia bwana. Tupige hesabu sasa, uliniibia kiasi gani? Umefahamu? Naweza kupiga mahesabu hapo, inaonekana alikuwa mwizi. Sasa watu wengi wamefanya hivyo jahala, kwa ujinga, na wengine asili za mali zao mpaka sasa ni mali walizoibia jamaa zao, aliaminiwa akaiba, watakiwa urudishe ile mali uliyoiba. Sema katika kulinda akili, je, ni ipi hukumu ya kusoma sayansi ambayo hupelekea kupinga uwepo wa Allah na sifa zake? Bila shaka chochote ambacho kinapelekea katika haramu ni haramu, na elimu za kusoma ziko nyingi. Kama elimu yoyote inayopelekea, angalia katika Uislamu, katika vitu vilivyoharamishwa ni ilmu al-kalam. Ilmu al-kalam ni ilmu ambazo imechanganyikana na falsafa na mambo ya mantiki, watu wakasoma fikra za kina al-Farabi na kina Arastus, yani waita Uislamu katika lugha, kusema katika lugha ya Kiarabu na istilahati waita Arastalis, kadhalika Aflatun, ndio mwita Plato, sio kina Aflatun na wengineo, na fikra zao watu wameharamishiwa wasisome fikra hizo, na hasa zile fikra za Kiyunani, Wagiriki na nyinginezo, ambazo zilikuwa ni muaraba hasa katika karne nyingi zilizopita. Wanawachuoni wameharamisha na wanawazingatia kwamba wenye kufanya hivyo ni mazindiki. sababu kwanza ni elimu zisizokuwa na manufaa katika jamii. Maswali hapa huwa yanaandikwa, auliza kama utakuwa inaendana utajibu, kama inaendana utatupa. Nimekuruhusu. Sibabu almuslim fusuqun wa qitaluhu kufr. Kutukana na muislamu ni ufasiki, na kupigana naye ni ukafiri, yani kufru ndio na kufru. Sasa ikitokea kwamba mtu amekuvamia akupiga, mtu anakuja na kuvamia akupiga, sheria ya Kiislamu haikwambii kwamba ah, weka tu akupige, akishamaliza hamu yake basi muombe dua. La, mtu amekuja na mimi kuvamia kupiga atakudhuru, kama waweza kumwepuka, na hata katika mbinu za kiupiganaji, kama waweza kukimbia kimbia. Wapiganaji wapo wanajua, lakini mtu amekuja mathalan akashika kisu, unajua kwamba huyu naweza nitampiga upande gani tu hapa, kisu kitaanguka na mwenyewe atakwenda chini. Lakini wewe usijiaminishe, njia ya kwanza kama waweza kukimbia kimbia, ondoka hapo mahali, usipigane naye. Na hii ndio silaha kubwa kabisa. Lakini la sasa huwezi, basi tafuta makharaj ya kuzuia uovu wake, kwa maana ya kwamba wewe utajihami na kadhalika utapambana naye. Ndio hiyo tudafu usaid, kama ni kwa nguvu uko nazo, una mbinu za kupigana, basi fanya, tumia mbinu zako. Au kama huna mbinu hizo sana lakini una silaha, tumia silaha yako katika kuihami nafsi yako. Kwa hiyo utakuwa utapigana kutetea heshima yako, na hutakaa upigwe tu. Sasa ikitokea mathalani yule ambaye unampushi yeye ili unamuondosha ili asikudhuru, kwa maana unapambana naye, akafa, basi hakuna kisasi juu yako. Sheria ya Kiislamu imefungua hivyo, hakuna kisasi. Na kama akimbia enda zake usimfuate. Na silaha ziko nyingi, si lazima ufikirie silaha za sina bastola, mawe yako mengi. Unaweza kutumia mawe, ukatumia magongo, ukatumia kadha, njia nyingi tuza kutumia, bali hata meno pia ni silaha. Lakini Muislamu anahitaji ajiepushe na shari na njia za kama mambo kama hayo kwa kila anavyoweza. Akikutukana usimlipizie, achana naye. Ukishaona kwamba huyu ameghadhibika na sasa ataelekea kwenye kupigana, wewe ondoka, huwa mjinga katika hilo. Sawa? Kwa sababu hilo nalozungumza kwa huyo ndio zilikamtokea, lakini pia kutokea hata wewe. Ikuwe kuepusha shari ni kuondosha jambo hili, na ukiona uadui wako umezidi, basi lifikisha jambo hili kwa mamlaka husika. Anakutishia kukuua kadha wakadha, fikisha katika mamlaka. Haya, lakini katika wakati wa vita, kama mathalan afana Allahu iyyakum, wameingia fitna, watu wanauana na kadha, kun hilsa baitika in sami'ta bi fitnatin, kama anavyosema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, kuwa mfungwa wa nyumba yako, kaa nyumbani kwako na familia yako, usitoke mpaka akija mtu kukuua, basi wewe tawakkal kwa Allah, lakini usitoke katika wakati wa fitna, usichangie chochote katika fitna. Haya ni katika maelezo mengine ambayo ilikuwa inahitajika kutolewa katika fiqh ya mambo ya amni, mambo ya amani. Lakini tutatosheka na haya, tukipata munasaba mwingine inshallah tutakuja kuyazungumzia, kwa sababu huu muhadhara nilipotazama hivi nikasema kwa uchache nataka kama siku saba hivi. Ni tuzungumze hatua baada ya kituo, hatua baada ya hatua, hatua baada ya hatua, ili mambo yaeleweke. Tosha. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك